Podcastu Wschód z Jakubem Metkiem, dziennikarzem zajmującym się tematyką Czech. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Realne różnice w cenie paliw dla klientów indywidualnych są możliwe za kilka dni, zapewniają przedstawiciele rządu. Tej nocy zmiana czasu na letni z godziny drugiej, przesuwamy wskazówki na trzecią. Podpis prezydenta Donalda Trumpa pojawi się na amerykańskich banknotach dolarowych. Efekty działań rządu wobec cen paliw będą widoczne w przyszłym tygodniu, zapewniają ministrowie. Szef resortu energii Miłosz Motyka mówi, że realnie różnice w cenie dla klientów indywidualnych pojawią się za kilka dni. Od przyszłego tygodnia, kiedy zafunkcjonują, wydane rozporządzenia i będzie funkcjonowała ustawa i dostosują się oczywiście do tego przedsiębiorcy w ramach swojego obrotu gospodarczego. Zobaczymy obniżki na stacjach, na to liczymy. Wprowadzamy po to właśnie mechanizm ceny maksymalnej, żeby jakiekolwiek po drodze te zyski koncernów, traderów, spekulantów zmarginalizować, żeby faktycznie odbiorca widział realny efekt tego działania podatkowego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski liczy na to, że obniżki cen paliw będą miały wpływ na mniejsze wydatki świąteczne rodzin. Z taką nadzieją wszyscy zostajemy, zwłaszcza w tym momencie, kiedy wszyscy będziemy robić te ostatnie zakupy przed świętami Wielkiej Nocy. Te zakupy są większe niż te na co dzień. Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez rząd, VAT ma zostać obniżony z 23 do 8%, a akcyza na paliwo do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. Nie ma cyferblatu ani wskazówek, a mimo to odmierza czas i pokazuje godzinę. W nocy w największym w Polsce zegarze kulkowym dokona się zmiana czasu na letni. Nietypowy czasomierz można podziwiać przy placu Orła Białego w Szczecinie. Jak przekonuje konstruktor zegara Władysław Stec, przestawienie godzin jest banalnie proste. No trzeba przesunąć z drugiej na trzecią. I po prostu z magazynu bierzemy jedną kulkę i dokładamy do pełnej godziny. Czyli z drugiej rzucamy jeszcze jedną i będzie trzecia godzina. Czyli na rynienkę, która nam pokazuje godziny? Pełne godziny, na samym dole, która jest, tam podajemy tą jedną kulkę i będzie trzecia godzina. Szczeciński zegar kulkowy cały czas przechodzi modyfikacje. Mają one sprawić, by był większy, ładniejszy i, co ważne, w zegarach jeszcze bardziej precyzyjny. Podpis prezydenta Donalda Trumpa pojawi się na amerykańskich banknotach dolarowych. Dotychczas na papierowych dolarach znajdowały się sygnatury sekretarzy skarbu i skarbników. To koniec symbolicznej tradycji, która rozpoczęła się w 1861 roku. Pierwsze banknoty z podpisem Trumpa pojawią się w obiegu tego lata. Donald Trump podpisał specjalną ustawę w tej sprawie przy ogromnym aplauzie najbliższych współpracowników. Umieszczenie podpisu prezydenta na dolarowych banknotach stanowi najnowszy przykład tego, jak obecna głowa państwa naznacza instytucje państwowe swoją osobistą marką, dążąc do utrwalenia swojego dziedzictwa w amerykańskim społeczeństwie, pisze New York Times. Departament Skarbu z kolei oświadczył, że nowe prawo stanowi bezprecedensową zmianę dokonywaną dla uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, która wypadnie 4 lipca. Nie wiadomo, czy na wszystkich, czy na niektórych nominach banknotów znajdzie się podpis Donalda Trumpa. Wspomniany New York Times poinformował, że będą to na pewno 100 dolarówki. Sam projekt banknotów się nie zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 10 leśnych chatek dla nietoperzy postawiono w Górach Opawskich na obszarze nadleśnictwa Prudnik. Betonowo-drewniane obiekty są efektem ogólnopolskiego projektu ochrony i zwiększania populacji tych ssaków. Podkowiec mały jest gatunkiem krytycznie zagrożonym, mówi Andrzej Kwarciak z nadleśnictwa Prudnik. Dzięki prowadzonej dłuższy czas akcji stanowiska podkowca są coraz liczniejsze, a zwłaszcza na Śląsku Opolskim, w Górach Opawskich, tu jest takie centrum występowania tego gatunku. Niebawem w Górach Opawskich wybudowana zostanie specjalna wieża dla nietoperzy oraz ich zimowisko. Projekt jest finansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i umiarkowana. W Nowym Sączu, Radomsku i Legionowie dostateczna, w Krotoszynie, Łomży i Żywcu zła. Ponad 16% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polscy skoczkowie narciarscy zawiedli w ostatnim w sezonie drużynowym konkursie Pucharu Świata. Na mamucim obiekcie w Planicy Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch zajęli 8 miejsce. Rozgoryczenia po konkursie nie krył Dawid Kubacki. Myślę, że najbardziej boli to skoki, jakie oddawałem, nie nawet samo miejsce, bo też wiemy, jak ten sezon wyglądał i nie wiem, czy się tutaj czegośkolwiek można było więcej spodziewać. No i tą walkę, którą dzisiaj próbowaliśmy stoczyć ze skocznią, no to w niej polegliśmy, bo żaden z nas tak naprawdę jakoś wybitnie nie skakał. Jutro na zakończenie sezonu ostatni indywidualny konkurs, będzie to także pożegnalny występ Kamila Stocha. Bez Igi Świątek Polki zagrają w turnieju Billie Jean King Cup w Gliwicach. Najlepsza polska tenisistka poinformowała, że nie wystąpi w drużynie narodowej, która powalczy z Ukrainą o awans do turnieju finałowego. Jak napisała w swoim oświadczeniu, potrzebuje więcej czasu dla siebie. Mecz Polska-Ukraina odbędzie się 10 i 11 kwietnia. Siatkarki Unii Opole pokonały na wyjeździe Stal Mielec 3-1 i w walce o półfinał w Tauron Lidze wyrównały na 1-1. Decydujące spotkanie odbędzie się w środę. W innym meczu obrończynie tytułu siatkarki Developresu Rzeszów po drugim zwycięstwie nad Pałacem Bydgoszcz znalazły się w czołowej czwórce. Koszykarskie derby Warszawy dla Legii. W spotkaniu 24. kolejki Ekstraklasy legioniści w hali na Obozowej pokonali Dziki 95-88. Dzięki temu zajmują drugie miejsce w tabeli. W innych meczach lider King Szczecin przegrał z Treflem Sopot 85-96, a Czarni Słupsk ulegli Anwilowi Włocławek 57-68. Jutro pochmurno, na północy większe przejaśnienia, może padać deszcz, a po południu we wschodniej Polsce możliwe burze. Od 6 do 10 stopni, cieplej na wschodzie od 14 do 17. Autopromocja. Muzyczny kosmos. Taką mamy nadzieję. Do tego przedpremierowo. I na żywo w Trójce. Zespół Kosmonauci wystąpi w audycji Młody Polski Jazz. Kosmonauci zagrają, a my z nimi porozmawiamy. Między innymi o nadchodzącej płycie. Już w tę niedzielę. Między 21 a 22. Ania Lalka. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, halo, tutaj Nowika. Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass. Bardzo fajnej audycji. W Trójce. Jazz and Bass. No i tak się składa, że wstępnie jesteśmy z Nowiką umówieni, że przyjdzie tutaj do nas kiedyś w sobotę i porozmawiamy o tym i o owym. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, gdyż w nowej ramówce radia, w którym Kasia prowadzi Ultrafiolet, jej program, no, pokrywa się z naszym programem, tym teraz. A to Jazz and Bass, na który zapraszają Michał Jakubik oraz Michał Grabek-Grabkowski. Dziś do 23 postaramy się zadbać o każdą minutę, która przydzielona jest temu programowi w sobotnie wieczory na antenie Trójki. Zadbamy oczywiście muzyką, a ta oczywiście będzie też różna. A czy interesująca, czy nie, no to możecie pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Możemy spotkać się w social mediach. Zaczniemy muzycznie, płytowo-premierowo, bo to album, który ukazał się dokładnie wczoraj, a słownie zaczniemy od popularnego powiedzenia prezenterów radiowych. Uwaga, oto utwór, od którego nie mogę się uwolnić. Zbieram swe myśli do kupy i nie będę krzyczał. klikał i nie będę wnikał, czemu wszystko jest takie do niczego. A wiesz, że na przykład jeżyki spędzają w locie życie całe. Śpią, jedzą i kochają się w locie. I mnie by się też tak podobało. Głupiego, że nie wiem o niczym niby, że się nie znam i w sumie nic mi do tego. Niech wszystko się sypie, ja idę na grzyby. Tak przecież robi połowa narodu i w sumie jakoś żyje. Nie będę pytał, nie będę wnikał, ja już się o nic nie biję. A wiesz, że na przykład jeżyki spędzają w locie życie całe. Śpią, jedzą i kochają się w locie. I mnie by się też tak podobało. A wiesz, że na przykład jeżyki spędzają w locie życie całe. I śpią, jedzą i kochają się w locie. I mnie by się też tak podobało. Takie właśnie dla mnie nie jest. Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie? Właśnie dla mnie, właśnie dla mnie nie jest. Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie nie jest? Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie? Właśnie dla mnie, właśnie dla mnie nie jest. Zawsze tak mam. Myślę, że nie tylko ja, że jak zbliża się nowa płyta zespołu WW, to czuję już z daleka, no i czuję z singli, że to będzie dobra płyta. I mówię zawsze, bo odkąd pamiętam, zbieram albumy WW, a ten z wczoraj, Dźwięczność, potwierdza to, co mówię. To kolejny przykład na to, że zespół Wojtka Wagleckiego nie ulega modom i płynie sobie rzeką, której koryto sami sobie wykopali. Absolutnie wyjątkowy album, absolutnie wyjątkowa rozmowa Piotra Meca w liście osobistej z Wojtkiem Wagleckim. Dziś tylko jeden fragment, a proszę mi wierzyć, fragmentów jest więcej, bo z mocnych fragmentów ta płyta jest utkana. 13,5 minuty po 21:00, Jazz and Bass. No to gramy. tytuł tego nagrania to Hippie Cowboy i to właśnie ten tytuł zwrócił moją uwagę. Album składankowy z roku 1997 i tylko tyle powiem, oprócz tego, że Mr. Xy to jest projekt, który stworzył właśnie to acid jazzowe nagranie. Dzisiaj do tej składankowej jeszcze płyty jeszcze wrócę, ale to za parę minut. Michał.Grabkowski, małpapolskieradio.pl. Przychodzą pierwsze wiadomości, sobotnie wiadomości, za które serdecznie dziękuję. Do 23 mamy czas. No i to jest dobra pora teraz, żebyśmy zajrzeli do True Tats, cykliczny odcinek w tym paśmie. That this love could never last. From time to time, we move closer through the night. I used to be a stranger to you. I used to be a stranger to you. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Alright. Alright. It's alright. Oliver Knight, DJ, producent urzędujący, zawsze używam słowa urzędujący w Londynie, który w 2025 roku wpadł w sidła, mówiąc zupełnie w dobrym tego słowa znaczeniu, wytwórni True Tats. No i chyba na dobre się zadomowił w tym katalogu, no bo pięknie na swojej płycie Between the Lines łączy soul, jazz, broken beat i taki deep house'owy rytm i groove. Dzisiaj fragment It's All Right dla przypomnienia, albo dla tych, którzy jeszcze o Oliwierze Knightie nie słyszeli. A teraz kto wystąpi na antenie Trójki? Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko. Siema. No właśnie, koledzy z zespołu Błoto nie próżnują. Właśnie dwa dni temu dostaliśmy nowy materiał z Wrocławia. No raczej z Bukaresztu, można by było powiedzieć. Zmiana czasu. Tak, to dzisiaj w nocy, ale to też tytuł tego nagrania. Mnie to osobiście odpowiada, że muzycy Błoto nie próżnują i że cały czas nagrywają, no bo wiemy, co nagrywają i wiemy, jak nagrywają. Tutaj pamiątka z bukaresztańskiego studia NAM i współpraca z Ionem D i Plewną, rumuńskimi artystami. Tam właśnie powstał materiał. Mamy dwa nowe fragmenty. Zmiana czasu między innymi. To właśnie to nagranie wybrzmiało na antenie Jazz and Bass. 27,5 minuty po 21. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jazz and Bass w social mediach, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam możemy też się łapać. Schodzimy z Bukaresztu na nasz polski, lokalny, warszawski grunt. Tydzień temu premiera, ale dzisiaj jeszcze raz musimy sobie poradzić z tym nagraniem. Nowika. Dotykać nieba w jednym śnie, dzielić się myślą jak posiłkiem, zostawić w tyle marny dzień, wyjadać sobie z ust motyle. Wtulam się, kiedy jeszcze śpisz, jak najdłużej. Stop. klatka ta pasuje mi. Nie chcę nic więcej, pragnę złudzeń. Wyświetlam na niebie nasz film. Soczyste wspomnienia, zanurzam się w tym. Ogłaszam chwilowy powrót miłości. Nowy start, ociepleje emocji. Wyświetlam na niebie nasz film. Soczyste wspomnienia, zanurzam się w tym. Zanurzam się w tym. Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. No i to jest ta płyta, nie mogę powiedzieć, że nagrana, ale stworzona, skomponowana, sklejona w roku 1997 pod szlachetnym hasłem Totally Wired, tak jak oficyna wydawnicza, tak jak stacja radiowa. 15 utworów Various Artists, czyli The Best Of, jeżeli chodzi o to hasło. Lubię takie płyty, można spojrzeć, jak piękne i obszerne spektrum jest zawarte na nich właśnie, ale lubię takie płyty, gdzie przykładów jazz and bassowych jest naprawdę wiele. Wow. No i uwielbiam też takie płyty, gdzie roi się od wykonawców, o których nie mam absolutnie zielonego pojęcia. I na tych płytach znajdziemy naprawdę troszeczkę soczystego jungle jazzu. Przed chwilą Shining Path, przed momentem LA Roads. Nawet chyba internet zapomniał o tych wykonawcach. Tak dawno to było, rok 1997 i składanka Totally Right na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Kwadrans pozostał do godziny 22, no to po tych basach i bębenkach chyba przyda nam się troszeczkę relaksu. Thank you. muzykę artystów, którzy w swoim portfolio mają napisane acid jazz, trip hop, down tempo. Można powiedzieć, mogę jeść łyżkami i kupuję w ciemno. Kid Loco od 1996 roku na scenie. To jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych fragmentów. Relaxing with Sherry. No, była mowa o chwili relaksu, no to ten relaks ze sprawą tego francuskiego artysty dostaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tradycyjnie pytania, co w drugiej godzinie? W drugiej godzinie, mam nadzieję, będzie interesująco. Do 23 mamy czas, a do serwisu informacyjnego artysta, który nazywa się Dan Bergson. Oryginalnie pochodzi z Chicago, żyje, tworzy w Kalifornii, ale też miał muzyczną przygodę w jednym z najważniejszych muzycznych miejsc na świecie, czyli w Londynie. Człowiek, który tworzył taneczny duet, ale postanowił sprawdzić się w jazzie. No i czasami w tym jego jazzie te taneczne elementy gdzieś przenikają. Czy takie znajdą się we fragmencie Unity, który się właśnie rozpoczyna? No to wszyscy teraz wspólnie sprawdzimy.